viața trece, totul-i trecător. Viața trece și-mi este dor. Mi-e dor de casă, de pragul părintesc și de femeia pe care o iubesc. Mi-e dor de casă, de pragul părintesc și de femeia pe care o iubesc. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Frumoasa și iubita mea, tu ești povestea dragostei. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Iubita și frumoasa mea, tu ești cântarea dragostei. Totu-i trecător, dar nu trece credința în amor. Cred în tine, cred în Dumnezeu, tu ești femeia sufletului meu. Cred în tine, cred în Dumnezeu, tu ești femeia sufletului meu. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Frumoasa și iubita mea, tu ești povestea dragostei. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Iubita și frumoasa mea, tu ești cântarea dragostei. Femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Frumoasa și iubita mea, tu ești povestea dragostei. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Iubita și frumoasa mea, tu ești cântarea dragostei. Nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai.